trójki. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jutro rząd przyjmie propozycje wszystkich pytań, które mają zostać zadane w referendum. Uwaga na upały, w niektórych regionach kraju termometry lada dzień pokażą 34 stopnie. Długi weekend w Tatrach przyciągnął tysiące turystów. Zajrzymy tam na koniec serwisu. Byliśmy na Gubałówce, teraz my zakopanymi są. Kocham góry. Góry są piękne. Jutro rząd zaakceptuje treść pytań, na które mamy odpowiedzieć w referendum. Te ma się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października. Informował premier Mateusz Morawiecki. Potem projekt trafi do Sejmu, dodał szef rządu. Jutro Rada Ministrów przyjmie pełne brzmienie wszystkich pytań, wszystkich paru, kilku pytań referendalnych, które przedłożymy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. A więc zapamiętajmy te przykłady i te konkrety. Platforma Obywatelska, partia przymusu. Przymus dla sześciolatków, przymus dla emerytów. To jest ich polityka. Trzeba tą politykę przypominać. Dziś rano premier Mateusz Morawiecki ogłosił propozycję trzeciego pytania referendalnego. Brzmi ono, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską. Wcześniej opublikowane pytania dotyczyły stosunku do wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw i wieku emerytalnego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali wydano dla województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i śląskiego, a także dla części powiatów w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim oraz opolskim. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie dziś od 29 do 31 stopni, natomiast w kolejnych dniach już od 30 do 34 stopni. Wojskowy piknik nawiązujący do rocznicy Bitwy Warszawskiej odwiedził minister obrony. Impreza w Ostrowie odbywa się nieopodal budowanego od 3 lat muzeum, które jest poświęcone wydarzeniom z 1920 roku. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że podczas pikniku można zapoznać się z częścią zbiorów, które znajdą się w tej instytucji. Usytuowano je na placu przed planowanym wejściem do gmachu. Na razie mamy wstępną wystawę na planszach. Przystąpimy także do stałej wystawy. Dziękuję wszystkim tym, którzy przekazali eksponaty z bitwy 1920 roku. Po ponad 100 latach był pewien kłopot dotyczący zgromadzenia eksponatów, ale są i będą pokazane właśnie w tym budynku. Przez długi weekend na terenie całego kraju odbywa się blisko 70 pikników wojskowych, m.in. w Warszawie, Radzeniu Podlaskim, Hajnówce, Stężycy czy Lubawie. Kulminacyjnym momentem akcji Silna Biało-Czerwona będzie defilada w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się, przypomnijmy, we wtorek w stolicy. Na koniec jeszcze zaglądamy w góry. Tysiące turystów spędza długi weekend w Tatrach i na Podhalu. Tłoczno jest przede wszystkim na tatrzańskich szlakach i w popularnych dolinach. Na drogach dojazdowych i przy parkingach tworzą się spore korki. Tłoczno jest m.in. w okolicach Kuźnic i popularnych Krupówek. Tradycyjnie morskie oko, szybki spacer, 1,5 godziny udało się. Dzisiaj ostatni dzień, troszeczkę Krupówki i wracamy jutro. Właśnie ten czas jest najlepszy teraz, żeby przyjechać do Zakopanego. Byliśmy na Gubałówce, teraz my Zakopanymi są. Kocham góry, góry są piękne. Super, po to tutaj przyjeżdżamy. Po świeże powietrze, po wspaniałe widoki gór, po tą atmosferę i klimat Zakopanego. Ratownicy to apelują o rozpoczynanie górskich wycieczek wcześnie rano. Pozwoli to uniknąć zagrożenia popołudniowymi burzami, a także kolejek na szlakach w miejscach, gdzie są łańcuchy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na Podkarpaciu dużo słońca i bez deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzy się, może spaść deszcz i zagrzmieć. Od 25 do 31 stopni, tylko nad morzem od 21 do 24. Autopromocja. Jan Kowalewski, genialny matematyk, kryptolog. Z powodzeniem łamał sowieckie szyfry. Zagadka Jana K. Polecamy. Tuż przed 103. rocznicą wygranej Bitwy Warszawskiej. Przyszła kolejna depesza, Mastina. Dawaj. Ciągłe braki. Dysponuje tylko jedną dywizją. Tichon Fiesin, dowódca grupy mozyrskiej. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Z

fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Bossa nowa pasuje do każdej pory roku, ale przyznają Państwo, że w takie ciepłe, sierpniowe popołudnie brzmi wyśmienicie. Irena Cieślak, która jest założycielką Szkoły Przylądek, a także działa w Fundacji Lepszy Start, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiłam wcześniej, że powstaje taki dom, dom na zawsze. Myślę, że to miejsce dla wielu byłoby wymarzone, ale dla wielu rodziców jest to miejsce wręcz konieczne, bo to jest dom dla dzieci z autyzmem, które takiego samodzielnego domu prawdopodobnie nigdy nie będą miały. Jak się narodziła idea tego domu i jak Państwo przystąpili do realizacji tego celu? Jesteśmy z mężem rodzicami Michała. Syna ma w tej chwili 20 lat i ma autyzm. I od samego początku wiedzieliśmy, że będziemy musieli mu pomagać przez całe życie, bo jest osobą nisko funkcjonującą, niemówiącą, niepełnosprawną intelektualnie. Najpierw założyliśmy właśnie Szkołę Przylądek, żeby on i inni młodzi ludzie z autyzmem mieli miejsce, w którym naprawdę będą mogli się rozwijać, żeby pracowali na 100% swoich możliwości, ale jest to szkoła podstawowa, a później dzieci z autyzmem, które stają się dorosłe, mogą być w szkole do 24 roku życia, następnie nie ma dla nich żadnej oferty, żadnej opieki. Naszym marzeniem było, żeby być z nimi do samego końca, stąd powstał pomysł właśnie domu na zawsze, czyli takiego domu, który będzie ich rodziną, ich domem, kiedy już rodziców zabraknie. Prawdopodobnie te nisko funkcjonujące osoby z autyzmem rzeczywiście nie będą mogły założyć swoich rodzin. Natomiast marzymy o tym, żeby to była ich rodzina, żeby to było miejsce, w którym są z osobami znajomymi, opiekunami, którzy ich rozumieją, którzy ich kochają, którzy odpowiadają na ich potrzeby, żeby mogli tam mieszkać. Marzymy o tym, żeby były tam również miejsca pracy dla nich. To miejsce idealne, o którym pewnie marzy większość rodziców dzieci z autyzmem, ale jeszcze pomówimy o domu, ale kilka słów o szkole. Ile dzieci się w niej uczy? W tej chwili uczy się 34 dzieci i jest to, jak na placówkę dla dzieci z autyzmem, duża szkoła. Nie chcemy, aby tych dzieci było znacząco więcej, ponieważ autyści nie lubią dużych grup ludzi. Dobrze się czują w małych grupach. W naszej szkole są klasy 2-3, maksymalnie 4 osoby. Osobowej, na taką klasę 3 czy 4 osobową jest 2 nauczycieli. W związku z tym dzieci rzeczywiście mają super warunki do tego, żeby się uczyć i rozwijać. To duże przedsięwzięcie też organizacyjne. A czy zainteresowanie uczestnictwem w takich zajęciach jest duże? Tak, mam co roku, myślę, że około, 30 nawet osób, które się zgłaszają do klasy pierwszej, również później do klas starszych. Natomiast możemy przyjąć, jedną klasę, czyli 4, 3 dzieci, takich, które będą podobnie funkcjonować i w tej klasie będą razem do siebie pasować i dawać sobie radę, więc zapotrzebowanie i zainteresowanie jest bardzo duże. W tej chwili już mówi się, że w Polsce jest około 65 osób z autyzmem na 100, w związku z tym tak, to jest bardzo dużo i ta liczba stale rośnie, to jest nieprawdopodobne. Mówimy o spektrum autyzmu, w związku z tym mówimy o zaburzeniach od takich drobnych, lekkich do zaburzeń poważnych. Niektórzy, albo może większość nawet z tych osób będzie mogła chodzić do szkół zwykłych albo szkół integracyjnych, ale ci, którzy są nisko funkcjonujący, szukają takich miejsc jak nasze, gdzie jest edukacja i gdzie jest terapia skierowana na pracę właśnie z osobami z autyzmem. To jest szkoła prowadzona przez fundację, poza tym systemem edukacji ogólnej. ogólnym, prawda? Państwowym. Tak, to szkoła jest prowadzona przy pomocy Fundacji Lepszy Start, ponieważ utrzymanie takiej szkoły, zatrudnienie nauczycieli właśnie prawie jeden na jeden lub w niektórych klasach jeden na jeden, prowadzenie zajęć dodatkowych z integracji sensorycznej, z logopedii, to wszystko są bardzo duże koszty i subwencja oświatowa na to nie wystarcza. Rodzice płacą czesne, ale to jest też dużym obciążeniem dla rodzin, które ma dziecko z autyzmem, które powoduje bardzo duże koszty dla rodziny. W związku z tym powstała również Fundacja Lepszy Start, która zbiera środki mogące pomóc właśnie w takiej inicjatywie jak szkoła, czy teraz jak Dom na Zawsze. Czy dzieci z autyzmem mogą być może nie samodzielne, ale częściowo samodzielne zawodowo? Czy mogą się przyuczyć jakiegoś zawodu, żeby potem na siebie zarabiać? Oczywiście. Te dzieci, które wyżej funkcjonują, będą pracować przy różnych zawodach, bo mogą również część osób ze spektrum autyzmu skończy studia. Natomiast ci, którzy niżej funkcjonują, mogą również przy odpowiedniej pracy, odpowiednio wcześnie podjętej, wykonywać różne prace. Ba, będą to robić z ogromną radością. Takie zawody, które powszechnie są uważane za nudne, bo wykonują powtarzalne czynności, dla osób z autyzmem są rewelacyjne, bo uwielbiają powtarzalne czynności. W związku z tym z ogromnym uśmiechem i radością wykonują te czynności. Jakie? Na przykład mam ucznia, który uwielbia kserować i wykonywać różne prace biurowe. I to jest naprawdę cudownie patrzeć, jak on setną kartkę kseruje z takim samym uśmiechem, z taką samą radością, wręcz w podskokach, kiedy kto inny już dawno by się znudził przy trzeciej. Z dużą radością pracują w różnych zawodach związanych z gotowaniem, w różnych zawodach kulinarnych. Bardzo podobały im się wizyty w piekarni, gdzie na przykład świetni byli w sprzątaniu i robili to z niesamowitą przyjemnością. Ona, a nie czarujmy się, wiele osób nie miało zainteresowania tego typu. Składali kartoniki do pizzy w pizzerii. Oczywiście pizza jest dużo bardziej interesująca od kartonika, ale dla nich to też było fajne, bo to jest rodzaj układanki, puzli, a w tego typu zajęciach autyści są po prostu doskonali. A na jakim etapie jest teraz budowa Domu na Zawsze? Bo zaczęli państwo bodajże w maju, prawda? Tak, zaczęliśmy w maju, a w tej chwili brakuje nam dachu, brakuje nam okien, ale to już jest bardzo dużo to, co mamy. Mamy nadzieję, że jeszcze przed zimą będzie można to zakończyć, żeby był stan surowy zamknięty. Niesamowicie nas to cieszy, no bo to jest duży, duży krok w naszych marzeniach, ponieważ jak zakładaliśmy 12 lat temu szkołę, nikt nie wierzył, że to się uda, a jednak się udało. Kiedy mówiliśmy o Domu na Zawsze, patrzono na nas z dużym powątpiewaniem, że to raczej niemożliwe, a w tej chwili mamy budynek, którego budowę kończymy. To jest jeszcze kawałek drogi do wyposażenia i tego, żeby to był prawdziwy dom. Natomiast mury stoją. W związku z tym my niesamowicie się cieszymy, że jesteśmy krok bliżej do spełnienia naszych marzeń. Ale jakie to jest uczucie budować dom, w którym dziecko będzie mieszkało samo bez was? Bo takie jest przecież przeznaczenie tego miejsca. Z jednej strony to jest oczywiście smutek, ale to jest taki smutek jak każdego rodzica, którego dziecko odchodzi z domu i potem czujemy to puste gniazdo, z którego dzieci wyfruwają, ale w gruncie rzeczy to my, zarówno dzieci, które my nazywamy neurotypowymi, jak i osoby z autyzmem, wychowujemy po to, żeby dostawały skrzydeł. I to jest też taka duma, że możemy przypiąć skrzydła tym naszym dzieciom, nawet tym z autyzmem, i wypuścić je w świat, gdzie oni będą w swoim towarzystwie, bo jeżeli uczeni są od 7 roku życia w szkole, bycia w swoim towarzystwie, nawiązywania kontaktów społecznych, co jest dla nich bardzo trudne, i mają te satysfakcjonujące kontakty, to my się z tego też niesamowicie cieszymy. Więc w jednym oku jest łza smutku, ale w drugim jest taka łza wzruszenia, wzruszenia i radości, że jednak to jest możliwe, że będą tam i no, mamy nadzieję, że doprowadzimy do tego, że będą tam rzeczywiście szczęśliwi i będą no, takimi żyjącymi pełnią życia ludźmi, którzy też wykonują pracę. Praca nadaje godność człowiekowi, więc też marzymy o tym, żeby nie tylko wykonywali czynności, które w domach pomocy społecznej są częste, nie wiem, wyklejanki, kolorowanki i tego typu rzeczy, tylko żeby rzeczywiście mieli pracę i zajęcie godne dorosłego człowieka. No, taką sensowną, która będzie też przynosiła możliwość utrzymania się, czy pomoc właśnie. Pomoc w utrzymaniu, bo pełnego utrzymania na pewno nie. Na pewno nie. Irena Cieślak, za chwilkę jeszcze wrócimy do rozmowy. Dokończymy jeden wątek, ale na moment muzyczna przerwa dzisiaj w związku z tym, że mam świeżą dostawę bossanowy, to będę Państwa nią częstować. Rosa morena, onde vais morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, oh rosa. Morena, onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena, o samba está esperando. Esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de dengosa. Anda, rosa, vem me ver. Deixa de lado esta pose. Vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar. Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu, rosa, que o pessoal... Jak się Państwu podoba? Mnie bardzo. Do każdego problemu czy wyzwania w życiu można podejść racjonalnie i z nadzieją, że się uda. I tak właśnie działają ci wszyscy, którzy pomagają w Fundacji Lepszy Start, którzy budują dom na zawsze, którzy także zajmują się szkołą Przylądek. Irena Cieślak jest z nami właśnie. Jeszcze raz witam i teraz chciałam tylko dopytać, bo mówiłyśmy wcześniej o tym domu na zawsze, ile dzieci będzie mogło w nim przebywać i czy one tam będą rzeczywiście non-stop 24 godziny, czy to będzie ich dom? Tak, docelowo tak będzie. Będziemy zaczynać oczywiście od przyzwyczajania takiego dziennego, natomiast docelowo tak, to będzie ich dom. Ten dom będzie miał tylko 12 lokatorów, ale to wszystko jest kwestia utrzymania. Nie ma w tej chwili pieniędzy państwowych, docelowych, które w takich domach mogłyby utrzymać taką ilość kadry, jaka ona jest potrzebna, bo tak jak powiedziałam, nisko funkcjonujące osoby z autyzmem potrzebują opieki jeden na jeden, ewentualnie jeden opiekun na dwóch podopiecznych. My też podejmujemy mnóstwo różnych inicjatyw, dzięki którym staramy się zbierać fundusze i na budowę, a później na wyposażenie, a później na funkcjonowanie tego domu. Organizujemy na przykład kilometry dla Przylądka w maju. Można biegać, można chodzić, można jeździć na rowerze i zbierać kilometry, za które sponsorzy wpłacają kwoty dla domu na zawsze. Ale to dopiero w maju. Organizują Państwo także błękitne bale, tak, na których fantastycznie publiczność i goście się bawią, a przy okazji wspieracie także rzeczywiście robione z dużym znawstwem i takim sercem. Ale można Wam pomóc także na się pomaga, tak? Zgadza się, można na się pomagać, znaleźć wpłaty na dom na zawsze. Zapraszamy, zachęcamy. I na koniec już, jak traktować osobę z autyzmem, kiedy spotykamy ją gdzieś przypadkiem? zupełnie zwyczajnie. To jest bardzo ważne, żeby jakby nie umniejszać tej osoby, mówić do niej w zwykły sposób, nawet jeżeli wydaje nam się, że nie rozumie, może nam się tylko wydawać. Traktować z godnością, z tolerancją, nawet jeżeli robi coś dziwnego. To nie jest jej pomysł na życie, tylko to jest po prostu zaburzenie, z którego wynikają różne dziwne zachowania. Więc tolerancja i podejście z godnością to jest, myślę, to, czego osobom z autyzmem najbardziej potrzeba. Właściwie wszystkim nam tego potrzeba, tak, żebyśmy się traktowali z godnością, z szacunkiem i z pewną dozą tolerancji. Więc myślę, że to taki apel do nas wszystkich, wobec siebie także. A o Domu na Zawsze, bardzo pięknej inicjatywie, opowiadała nam Irena Cieślak, Szkoła Przylądek, Fundacja Lepszy Start i właśnie Dom na Zawsze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, a teraz kolejna bossa nova, bo nie mogę się tych pięknych dźwięków nasłuchać. Manhã tão bonita, manhã na vida, uma nova canção cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor. Nasz radiowy poradnik antykryzysowy, a w nim pani Katarzyna Fąk, kierownik poradni zdrowia psychicznego w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Dzień dobry, witamy. Witam serdecznie. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy taki wstęp lekki do tych zagadnień zdrowia psychicznego, ale chcemy pogłębić i chcemy państwu przekazać taką rzetelną wiedzę na temat tego, po co właściwie jest psycholog, psychiatra, kiedy się do niego zgłosić, no i czym jest kryzys w naszym życiu. Czy zawsze musi być czymś bardzo negatywnym? To może od tego kryzysu zaczniemy. Czy każdy z nas w życiu musi przejść chociaż raz jakiś kryzys? Och, ja bym powiedziała, że każdy w nas na pewno przechodzi chociaż nawet nie raz, ale wiele razy kryzys. Czasami uważamy, że takie sytuacje kryzysowe są taką trochę, bym powiedziała, normą psychologiczną i to jest rzeczywiście prawda. No na przykład jak pójście do szkoły albo narodziny dziecka, albo przejście na emeryturę. Wtedy mówimy o tak zwanych kryzysach rozwojowych, normatywnych, czyli takich naturalnych. Ale są też i takie kryzysy dnia codziennego i tutaj mamy już doświadczenie takie zindywidualizowane. bo niektórzy doświadczają takich stanów kryzysowych sytuacyjnych, naturalnych, środowiskowych, a niektórzy będą mieli aż do czynienia z tak zwanymi kryzysami o charakterze traumatycznym, czyli takich, które są najtrudniejsze do przejścia, do poradzenia sobie z nimi. Czy ta sama sytuacja u różnych ludzi może właśnie skutkować różnymi emocjami i właśnie różnymi kryzysami? Tak, to jest dobry wątek, żebyśmy zaczęły o tym mówić, że tak naprawdę kryzys najczęściej jest związany z pewną dysregulacją emocjonalną, czyli z takim emocjami, gdzie powiedzielibyśmy sobie, jak patrzymy na to, jak my się czujemy, jak my się zachowujemy, jak się prezentujemy, gdzie mamy poczucie, że nie radzimy sobie z tymi emocjami. One nas całkowicie zalewają i są dla nas bardzo trudne i tym samym są one również trudne dla naszego najbliższego otoczenia. A jak to może wyglądać w takim codziennym życiu? Takie rozregulowanie emocjonalne, czy nie wiem, krzyczymy częściej, czy zapadamy się w sobie, czy szukamy jakiegoś ratunku w używkach albo w czymś takim? Tak, dobrze, że pani powiedziała o tych dwóch skrajnych biegunach, bo rzeczywiście z jednej strony może to być związane z jakimś takim dużym poziomem rozregulowania poprzez rozdrażnienie, drażliwość, agresję słowną, krzyki, używanie jakichś takich słów bardzo mocno oceniających, krytycznych, ale z drugiej strony może to być też związane z takim kompletnym zamknięciem się, czyli z takim odcięciem się od tego świata, od rzeczywistości i na przykład ucieczką w jakieś substancje psychoaktywne, ale oczywiście to jest tylko jeden z możliwości, bo możemy jeszcze stosować różne inne formy uzależnienia, na przykład takie uzależnienia behawioralne, ale możemy też po prostu popaść w różne zaburzenia psychiczne, na przykład depresja, stany lękowe. W takich bardzo skrajnych objawach, kryzysach ludzie dokonują autouszkodzeń bądź popełniają próby samobójcze. No to jak to rozpoznać, że to nadchodzi? Jak może reagować rodzina albo bliscy? Co mogą zrobić? Bo podejrzewam, że takie zwykłe sformułowanie, może pójdziemy do psychologa, to raczej nie działa na taką osobę. Tutaj rzeczywiście rodzina jest takim ważnym elementem antykryzysowym, ponieważ rodzina patrzy z pewnego dystansu. Też jest zaangażowana, też przecież relacje nas łączą, czasami nawet wręcz wikłają, ale jednak mamy pewien dystans niż ta osoba, która przeżywa, doświadcza kryzysu. I taka ocena najbliższej osoby, że słuchaj, chyba coś z tobą jest nie tak, chyba ty jesteś za bardzo zmęczony, albo to jakoś za długo trwa, albo chyba sobie przestaje radzić. Jest takim dobrym sygnałem, żeby dać nam autorefleksję, to jak mi tak naprawdę jest. Czy ja rzeczywiście wszystko widzę, co się ze mną dzieje? No tak, ale wiem też, że osoby takie nie bardzo chętnie dają się namówić na wizytę w gabinecie. I jak ich zachęcić w takim razie? Tak, to jest duży problem. Szczególnie bym powiedziała, że niestety wśród panów jest to problem. Jest to związane z dużym wstydem, z takim poczuciem, że to w takim razie ja sobie nie radzę, jeżeli ja mam iść do psychologa, czy już nie daj Boże do lekarza. I to nie jest taka łatwa rzecz do pokonania. Natomiast pytanie, co dalej z tym robimy? To jest chyba dla nas najważniejszy wątek, bo jeżeli poprzestaniemy na takim jednorazowym, dwurazowym, a do tego jeszcze w emocjach, komentarzu, że coś jest z tobą nie tak, idź się leczyć, no to na pewno ta osoba nie będzie zainteresowana otwarciem się i opowiedzeniem o sobie. Właśnie to chyba jest jedna taka nasza z pięt achillesowych w sytuacjach relacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo dużą ilością emocji, bo w tych emocjach zachęcenie kogokolwiek nawet do czegoś konstruktywnego, to same wiemy, że nie działa, prawda? Tak, nie działa. Zwłaszcza, że my też mamy żal do tej osoby, prawda? Bo najczęściej osoba, która ma ze sobą jakiś kłopot, jest też okropna dla otoczenia. Potrafi uprzykrzać życie najbliższym, więc my tego nie mówimy jakoś z czułością, z troską, tylko po prostu chcemy rozwiązać problem, więc też ten ton rozmowy jest gwałtowny i tak jak pani powiedziała, iść coś ze sobą zrób, no to efekt jest odwrotny do zamierzonego. To nie wiem, może poprosić kogoś obcego o mediację wtedy. To zależy, ponieważ są takie osoby, które jeżeli wyjdzie to z tak zwanych czterech ścian i ktoś inny im zwróci na to uwagę albo zasugeruje, to jeszcze bardziej się zamkną. Znam dużo takich osób. Natomiast jeżeli zrobimy taką interwencję domową, rodzinną w naszym najbliższym gronie, ale bym powiedziała z takim spokojem i z miłością i będziemy stabilni, konsekwentni w tym wszystkim, to znaczy nie jednorazowo, właśnie nie w emocjach, emocjach, ale na zasadzie takiego przekazania, że to długo trwa i ja już ci tyle razy mówiłam, że się bardzo o ciebie martwię, bardzo niepokoję, że zależy mi, żebyś ty się czuł dobrze, to już trochę zmienia jakby taki klimat, prawda, przekazywania tych informacji. Tak, to wtedy nie jest kara, tylko nadzieja właśnie. Ale dobrze chyba to pani nazwała, że interwencja domowa, czyli wszyscy domownicy, którym zależy na danym członku rodziny, powinni się jakoś rozebrać razem i wspólnie w podobnym tonie namawiać go do podjęcia leczenia. Tak, powiedziałabym, że w ogóle uskutecznienie takiej komunikacji naszej rodzinnej, czyli mówienie o tym, co my czujemy i co nas martwi u tej drugiej osoby, okazanie jej takiej troski i miłości, ale w sposób taki komunikacyjny, dobry, spokojny, z miłością, bardzo dużo zmienia. Niestety my o kryzysie i o trudnych sytuacjach, no bardzo często rozmawiamy w złej atmosferze. W takiej atmosferze, gdzie w zasadzie każdy potem się tak odsuwa tak od siebie i nie jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie problemów. No tak, ten strach, który towarzyszy rozmowom, chyba też blokuje. Ale jeszcze taki bardzo ważny element tej naszej rozmowy, o którym musimy pamiętać, jest taki, że pamiętajmy, że jeżeli mamy sytuację kryzysową w naszym domu, czy w naszym takim otoczeniu najbliższym, nawet zawodowym, to nie ma zupełnie sensu, żebyśmy rozmawiali o tym, kiedy jesteśmy w emocjach. Że nie podchodzimy do rozwiązywania problemów, do rozwiązywania tutaj, do wspierania osoby w kryzysie, rozwiązywania powodów kryzysu, wtedy, kiedy jesteśmy w emocjach. Pierwszy krok, który powinniśmy zrobić, to powinniśmy zadbać o tak zwane wyregulowanie siebie i też zaczekać, aż ten nasz partner, ta osoba w kryzysie, również będzie w stanie wyregulowanym. Wtedy możemy podejmować rozmowę na ten temat. A jak to wygląda, taki stan wyregulowany? Wtedy, kiedy nie szargają nami skrajne emocje, kiedy potrafimy usiąść i po prostu porozmawiać, a przynajmniej wysłuchać tą drugą osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, to znaczy, że jesteśmy w takiej dysregulacji. Czyli porządna filiżanka melisy jako napój, który będzie napojem pokoju i spokojna rozmowa. Kończymy dzisiaj nasz poradnik radiowy, poradnik antykryzysowy, ale przy kolejnym spotkaniu porozmawiamy o tym, jak wygląda taka wizyta w gabinecie psychiatry czy też psychologa i czego można się spodziewać, bo myślę, że ta obawa przed pójściem wynika też z tego, że nie wiadomo, co tam dokładnie będzie, co ja tam będę musiał temu człowiekowi obcemu mówić, o sobie opowiadać i to też trochę powstrzymuje ludzi przed szukaniem pomocy i przed stawaniem znowu na własne nogi. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Fąk, poradnia zdrowia psychicznego Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, była dzisiaj naszym gościem, a usłyszymy się za tydzień. Dziękuję. Nie tylko po to jest wybrać. Życie nie. Tydzień temu zabierałam Państwa nad Loarę, zwiedzaliśmy zamki nad Loarą, ale dzisiaj czas na góry. Wszyscy góry kochamy i o nich pięknie opowiadać nam dzisiaj będzie pan Piotr Krzyżowski, który po górach chodzi od kilku lat ze spektakularnymi efektami. Dzień dobry, witamy pana serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Pierwsza góra to chyba Pilsko, bowiem skoro się pan urodził w Jeleśni, to najbliżej właśnie tam, prawda? Tak, tak. Urodziłem się u podnóża Pilska. Ja nazywam tą górę takim Fuji Beskidów, bo bardzo często, kiedy wszędzie już rozkwita pięknie zieleń, to jeszcze na Pilsku mamy dużo śniegu. I to była góra, gdzie stawiałem swoje pierwsze kroki i też lokalne rejony wspinaczkowe, gdzie uczyłem się tej techniki wspinaczkowej. Ale nie jest pan takim zapalonym wędrowcom górskim, który od lat przemierza górskie szlaki. Tak naprawdę zaczął pan się wspinać i zdobywać te wysokie szczyty dopiero kilka lat temu. Tak, ja przeszedłem taką, można powiedzieć, tradycyjną drogę w kierunku gór wysokich i to zainteresowanie tymi szczytami najwyższymi, ten mój właśnie rozwój w tym kierunku, no to można powiedzieć, że od 2016-17 roku, kiedy pojechałem po raz pierwszy w góry Kaukazu, później góry Tien Shan, góry Pamir, aż skierowałem swój wzrok w kierunku właśnie Karakorum, Himalajów, czyli jestem takim przedstawicielem starej szkoły. Po kolei zdobywałem swoje doświadczenie, wspinając się w polskich Tatrach, latą, zimą, Alpach, no i teraz już realizuje swoją pasję w tych górach najwyższych. Tak, jednocześnie był pan ratownikiem w grupie beskidzkiej GOPR i prawnikiem, który także działa w samorządzie prawniczym. Tak, zawodowo jestem prawnikiem, pracownikiem wymiaru sprawiedliwości i tą pasję jakby łączę z normalną pracą zawodową, czyli nie jestem zawodowym himalaistą, który tylko i wyłącznie żyje z tej górskiej działalności. No ale jak pan to łączy, to przecież jest niebywale czasochłonne i wszystko, i góry, i praca zawodowa, zwłaszcza taka, bo przecież udziela się pan także w Bielsku Białej w sądzie. Tak, tak. Bardzo często mnie ktoś o to pyta i wydaje się, że tutaj im więcej tych zadań mamy do zrealizowania, tym potrzebujemy lepszej organizacji tego swojego wolnego czasu. Dlatego mój dzień rozpoczyna się o 5 rano, kiedy realizuję swój trening, bo wiadomo, żeby być człowiekiem aktywnym w górach wysokich i odnosić tam sukcesy, no trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. To nie jest aktywność, którą można podjąć po prostu wstając za biurka, dlatego mój tydzień to jest 5 dni treningowych, więc przed pracą muszę te treningi zrealizować, a po pracy no, wracam do takich rodzinnych obowiązków organizowania życia rodziny, więc czasami to tak bywa, że im mniej mamy czasu, tym bardziej go szanujemy i tym bardziej potrafimy go w 100%, nawet w 110% wykorzystać. To chyba zawsze tak bywa rzeczywiście, że to nas zmusza do organizacji dobrej. A te dalekie wyprawy właśnie na wysokie górskie szczyty, który dla pana był najtrudniejszy, który jeszcze przed panem? Trudno porównać ze sobą te góry, które do tej pory miałem, na których do tej pory miałem okazję się wspinać. Na pewno takim mocnym przełomem w moim wspinaczkowym życiu było zimowe wejście na 7000 Han Tengri, bo to było pierwsze polskie wejście na ten właśnie szczyt w 2019 roku, bo też było bardzo dobrze odebrane przez środowisko wspinaczkowe. Każda góra, na którą się wspinam, to też nie jest jakby taki, nie postrzegam jakby tej wspinaczki jako takiej walki z górą, to bardziej walka moja wewnętrzna z samym sobą, więc ona też niesie bardzo różne doświadczenia dla mnie. Na pewno zdobycie K2, trudnego, bardzo trudnego technicznie 8000 w zeszłym roku, zresztą w takim, można powiedzieć, w dublecie, ponieważ 9 dni wcześniej stanąłem na szczycie Broad Peak, więc tutaj była kumulacja nie tylko trudności technicznych, ale również wysiłku, bo po zejściu z Broad Peaka miałem tylko 2 dni wypoczynku. No i tutaj akurat spinanie na K2 mogę ocenić jako taki najtrudniejszy swój 8000, bo wiem, tam ta obawa o wypadek, o utratę życia, spadające kamienie zewsząd, no to jest coś, z czym po prostu codziennie się borykamy i ta góra jest po prostu bardzo niebezpieczna. Czyli można zginąć od kamienia spadającego? Tak, w pierwszym dniu wspinaczki wydarzył się wypadek. Zresztą wspinacz, można powiedzieć, spadając, przeleciał obok nas. Został trafiony w obozie pierwszym kamieniem w momencie, kiedy się przygotowywał do wyjścia wyżej. To jest bardzo specyficzny dźwięk. Słyszymy taki dźwięk jak śmigłowce, jak samolot startujący, taki gwizd. Te kamienie stawiają się, jak można powiedzieć, w talerze i tną powietrze. Wtedy po prostu nasza reakcja musi być natychmiastowa. Musimy gdzieś się schować, musimy spostrzec, gdzie ten kamień w ogóle leci, bo to jest właśnie tak wystromiona droga, że one po prostu spadają jakby z nieba, więc nie wiemy tak naprawdę, czy on wyhamuje, czy gdzieś w coś uderzy, więc to jest też właśnie trudność tej drogi, taka psychiczne wystawienie na codzienne niebezpieczeństwo. No trzeba mieć refleks też do tego, prawda? Tak, tak. Ale pan nie używa tragarzy, raczej sam wszystko wnosi. To jest dodatkowa chyba trudność. Tak, taki styl wybrałem. Dla mnie to jest też duża wartość, że mogę się wspinać w stylu sportowym, nie używając tlenu, nie korzystając z szerpów, z tragarzy wysokogórskich. Póki moje zdrowie na to mi pozwoli, chciałbym tak kontynuować tą wspinaczkę. Jest to jednak dla mnie też dużą wartością, że mój organizm daje sobie radę na tych właśnie wysokościach, no i pozwala mi przeżywać też te piękne momenty bycia na szczycie, oglądania wschodów, zachodów słońca. Tak naprawdę realizuję swoje gdzieś dziecięce marzenia z książek, które czytałem o himalaistach złotej ery, którzy właśnie pisali o tych ogromnych przeżyciach, o tym ogromnych emocjach, które się też w tych górach pojawiają. Jest tak jak w książkach, czy nie? Każdy inaczej to przeżywa. Niewątpliwie są to bardzo mocne emocje i tak jak też pytany kiedyś, czy ja byłbym w stanie bez tego żyć, no to faktycznie to są już takie obrazy, które utkwiły w mojej głowie, że bardzo trudno żyć bez tego. To jest taka pasja, która przeradza się w takie lekkie chyba uzależnienie. Zdobył pan wszystkie 8-tysięczniki w Pakistanie. Jak długo trwa taka wyprawa? Czy to za jednym, że tak powiem, zamachem się zdobywa wszystkie, czy to się dzieli na poszczególne wyprawy, na pojedyncze szczyty? Staram się kumulować te wyprawy, skracać ich czas trwania, bo tak jak mówię, pracuję zawodowo, więc wykorzystuję do tego swój urlop, więc moje wyprawy to jest średnio 2 miesiące i staram się właśnie w czasie jednej wyprawy spróbować zmierzyć się z 2 szczytami. Pierwszy szczyt zawsze to jest jakieś 3 tygodnie przygotowań, czyli aklimatyzacji, wychodzenia, budowania obozów, wynoszenia sprzętu, namiotów, gazu, jedzenia i budowania też w swoim organizmie tej odporności na wysokość, czyli tak zwanego aklimatyzowania się do tej wysokości. No i w momencie, kiedy jest ten sukces, kiedy uda mi się wejść na wierzchołek, wiadomo, ten mój organizm zdecydowanie łatwiej znosi tą drugą wspinaczkę. Często to jest logistycznie utrudnione, trzeba się przemieścić, tak jak to było w tym roku. Moim pierwszym szczytem był Nanga Parbat, trudny 8-tysięcznik w Himalajach pakistańskich. I to jest jakby inne pasmo. Musiałem się przemieścić, przejechać kilkaset kilometrów do innej doliny, do Karakorum, więc to jest bardzo uzależnione i w różnych wyprawach różnie to wygląda. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy jest coś takiego jak etos ludzi gór, ale na moment przerwiemy rozmowę z Piotrem Krzyżowskim, posłuchamy muzyki i wracamy za chwilę. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim, bom, bim, bim. É só isso, meu baião, que não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim, bom, bim, bim. Bim, bom, bim, bim, bom. Só bim, bom, bim, bom, bim, bim. Proszę bardzo, taka oto muzyczka w przerwie rozmowy z Piotrem Krzyżowskim. No właśnie, wracamy do pytania, które postawiłam przed. Czy etos ludzi gór wciąż jest żywy? Czy ludzie gór, ci, którzy się już tam wdrapią tak wysoko, to są naprawdę twardzi faceci, ludzie z etosem, z honorem, z jakąś klasą? A chciałbym wierzyć, że etos ludzi gór jest żywy i obowiązujący, ponieważ sam dostrzegam bardzo duży podział w górach na ludzi wspinających się właśnie w stylu sportowym, realizujących te wyprawy w długim interwale czasu. I też na dzisiaj takie pojęcie przeczytałem w tekście Reinholda Messlnera na turystów himalajskich, czyli osoby, które korzystając z bardzo dużego wsparcia agencji, wspinają się z tlenem, z dużym wsparciem pracowników tych agencji. I wydaje się, że osoby, które właśnie żyją tymi górami, ta pasja jest bardzo głęboko w nich, no ten etos górski powinny w sobie posiadać i realizować go. To po co wchodzić w góry, skoro wszystko wniosą, tlen podadzą, zorganizują, pomasują i co? Tylko po to, żeby się pochwalić, że się było, że się zdobyło? Trudno mi powiedzieć, jaka jest motywacja tych osób. A co mówią, bo spotyka pewnie ich pan na szlaku? To są często osoby, które nie chcą wchodzić w interakcje z nami. My jesteśmy troszeczkę takim, coraz mniej miejsca jest też dla nas, bo wiadomo, że właściciele agencji szukają osób, na których można po prostu zarobić. My jesteśmy osobami, które nie potrzebują dużego serwisu. Nam tak naprawdę agencja pomaga w załatwieniu wszystkich dokumentów, które są niezbędne, pozwolenia na szczyt i być może jakiejś logistyki. Więc jesteśmy trochę wypychani poza nawias i nawet te osoby też nie chcą z nami jakoś spędzać czasu, rozmawiać. Każdy z nas ma inną motywację. Dla mnie szczyt sam w sobie nie jest jakby takim podstawowym elementem, po co ja tam jadę. Dla mnie wartością jest ten czas, który spędziłem na przygotowaniach, te litry potu, które wylałem, żeby się do tego, można swoje powiedzieć, swojego wyzwania przygotować. I też przełamanie tych własnych swoich barier i ograniczeń, bo też przecież na początku startowałem jako niedoświadczona osoba i tak, można powiedzieć, po kolei pewne swoje ograniczenia i lęki gdzieś przełamywałem. I to też nie jest tak, że osoby, które gdzieś podejmują takie ryzyko, nie mają, nie czują lęku, nie odczuwają strachu, tylko kwestia, co ten strach z nami robi, czy on nas paraliżuje, czy nie możemy nic zrobić, czy on nas mobilizuje do jeszcze większej uważności i bycia bardziej odpowiedzialnym w tych górach. No i w górach i chyba poza nimi, bo sądzę, że ten charakter tam ukształtowany przydaje się również w innych zadaniach życiowych, prawda? Tak, niewątpliwie ta siła, ta wytrzymałość, którą w sobie budujemy, też odporność na bardzo duży stres, no niewątpliwie jesteśmy tam wystawieni na taki świat, który jest, to jest naprawdę nieprzyjazny świat dla człowieka, przeżycie w strefie śmierci. Myślę, że to wszystko, co góry nam dają poprzez właśnie ten wpływ na nas, no to procentuje tutaj później na nizinach i być może nam jest łatwiej. Czy zabiera pan rodzinę ze sobą na takie wyprawy? Żona, dwoje dzieci? Nie miałem jeszcze takiej okazji, żeby zabrać rodziny. Myślę o tym, aby kiedyś połączyć taki trekking do bazy i zabrać dzieci, że tak powiem, w ten pierwszy element, czyli pokazać te góry, bo jednak dużo o tym mówię, występuję na różnych festiwalach, pokazuję zdjęcia i filmy, stąd też no, taki pomysł może zrealizuję kiedyś. A najbliższa wyprawa dokąd? Nie mam jeszcze planów na przyszły rok, ale no, wydaje się, że naturalnym kierunkiem, jeżeli to będą góry wysokie, bo tak jak mówię, nie są one dla mnie samym celem, samym w sobie, to będzie kierunek Nepal i tam chciałbym znaleźć jakieś dwa piękne szczyty i spróbować zmierzyć się z nimi. To jeszcze powiedzmy słowo o tej, która właśnie się zakończyła, czyli wyprawa do Jordanii. To wyprawa rodzinna, tak. Staram się zawsze znaleźć takie miejsce, gdzie mogę zabrać swoją rodzinę i trochę też wykazać się tutaj jako organizator, bo to są wyprawy, które sam organizuję, wyjazdy, które sam organizuję, więc one są dość mocno nacechowane, można powiedzieć napięty czas, tak, bo Jordania to był krótki czas, 10 dni, ale praktycznie cały kraj zwiedziliśmy, przejeździliśmy prawie 1500 kilometrów i byliśmy w takich miejscach, które okazuje okazuje się, że nie są też dostępne dla zwykłych turystów, bo korzystam z wielu relacji, z wielu przyjaźni, które buduję w tych moich wyprawach wysokogórskich. Także to był naprawdę świetny czas, intensywny, ale moja rodzina ostatnio doceniła, że to był jeden z lepszych wyjazdów, które ze mną zrealizowała. Ci podobało się, tak? Tak, tak. Gdyby ktoś chciał zacząć, bo sądzę, że w każdym wieku można po pewnym przygotowaniu spróbować marzyć o takich wysokich szczytach. Co pan by radził? Na pewno pierwszą rzeczą, którą bym radził, to takie troszeczkę sprawdzenie samego siebie, zbadanie swoje, taka analiza SWOT, jak to się mówi, czyli moje mocne i słabe strony, aby przetestować swój organizm, szczególnie mówimy tutaj o sercu, o tym naszym układzie, który tam będzie bardzo wystawiony na ten trudny czyli wysiłek. Czyli krótko mówiąc, do kardiologa trzeba by było pójść, tak? Tak, próba wysiłkowa, później być może również fizjoterapeuta, aby zobaczyć, jak ten układ ruchu nasz funkcjonuje. Czasami mamy już jakieś swoje dysfunkcje. No i później wybrać bardzo rozważnie swój cel. Pierwszy cel, nie rzucać się zaraz na jakieś wysokie, duże szczyty. Chyba wartością dla wszystkich byłoby spróbowanie się zmierzyć tak po prostu w czystym stylu, bez wspomagania tlenu, więc być może pierwszy szczyt 5000, 6000, tak żeby zobaczyć, gdzie są te nasze granice i czy jesteśmy w stanie je pokonać. I powoli zdobywać to swoje doświadczenie, bo teraz łatwość dostępu do sprzętu wysokogórskiego jest ogromna. Kiedyś to tak naprawdę była tylko i wyłącznie domena klubów wysokogórskich i dostęp do szafy wyprawowej, który był limitowany przez starszą kadrę. Dzięki temu kształciliśmy się, uczyliśmy się od starszych, którzy mieli już to doświadczenie. Trochę teraz tego brakuje, czyli mamy super sprzęt, ale nie zawsze potrafimy go odpowiednio użyć. Ja często w Basecampie widuję ludzi, którzy rozpakowują swoje rzeczy i czasami po prostu przyjeżdżają z nowymi rzeczami, z metkami, nie wiedząc nawet, jak założyć raki. No, góry jednak wymagają szacunku i przygotowania się. Pogoda w górach jest takim głównym rozgrywającym, więc góry są piękne, zazwyczaj robimy zdjęcia. Ja też się na tym łapię, że robię zdjęcia wtedy, kiedy jest piękna pogoda, a nie pokazuję tego, kiedy ta pogoda naprawdę jest bardzo zła, jest załamanie, więc dopóki wszystko się układa dobrze, to w górach przeżywamy piękny czas, ale musimy być gotowi właśnie na te najtrudniejsze sytuację, czyli załamanie pogody. Ale warto podjąć ten wysiłek. O górach i o swoich wyprawach, ale także o kształtowaniu swojego charakteru opowiadał nam dzisiaj Piotr Krzyżowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Państwu także życzymy zdobywania szczytów, każdemu na własną miarę, ale sięgnąć troszkę wyżej niż nam się wydawało, że możemy. Chyba każdemu się przyda. Anna Regulska realizowała audycję, Wojciech Doroż ją wydawał. Anna Popek, mówiąca te słowa, żegnam się już z Państwem. Na koniec też coś miłego, bardzo przyjemne dźwięki, a my słyszymy się za tydzień w leniwym popołudniu. Dobrej niedzieli Wam życzę. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? No co? No tu wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Patrz.